Ευχαριστήσω τον ΟΠΕΚ για την πολύ ευγενική του πρόσκληση, την οποία δέχτηκα με πολύ χαρά. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσω είναι ουσιαστικά ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών, γιατί νομίζω σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικά κινήματα χωρίς να αναφερθούμε στο θέμα της μετανάστευσης. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα και κυρίως μετά τις ευρωεκλογές, ο δημόσιος λόγος κυριαρχείται από κραυγές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές ή απλώς απλουστευτικές. Και για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα της μετανάστευσης εδώ και πολλά χρόνια, γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και πως όλα τα σύνθετα φαινόμενα δεν δέχονται απλές λύσεις, αλλά σύνθετες έξυπνες λύσεις. Η δομή της παρουσίασής μου θα ξεκινήσω από την προσπάθεια να δείξω ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών είναι ένα πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Και θα εξετάσω δύο πεδία αποκλεισμού των μεταναστών. Πρώτον, την ένταξη στην αγορά εργασίας και δεύτερον, την αστική, δηλαδή χωροταξική ενσωμάτωση. Θα προσπαθήσω μέσα από αυτά να καταλήξω σε αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι αν θέλουμε να δώσουμε μια σοσιαλδημοκρατική απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί η μεταναστευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση στη διοίκηση με δύο αιχμές. Αναδιανομή των πόρων, όχι μόνο των υλικών, αλλά και άειλων, και έξυπνες διοικητικές παρεμβάσεις που προσαρμόζονται στο χώρο, το χρόνο και την ομάδα στόχου. Όπως είπα, ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Εξαρτάται από το φύλο, γυναίκας ή άντρας, δημογραφικό προφίλ, δηλαδή το είδος της οικογένειας, πυρηνικής, μονογονεϊκή, εκτεταμένη, τη νομική υπόσταση, δηλαδή αν οι μετανάστες είναι νόμιμοι ή παράτυποι, την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, το γεγονός αν αποτελούν μια διακριτή ή όχι φυλετικά ομάδα και την αστική χωροταξική τους ή μη ενσωμάτωση. Ξεκινάω λοιπόν από το παράδειγμα της αγοράς εργασίας. Οι καθοριστικοί παράγοντες εισόδου των μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι το φύλο και η ηλικία, πρώτα απ' όλα. Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες να μπουν στην αγορά εργασίας και συνήθως πηγαίνουν σε κακά πληρωμένες ανασφάλιστες εργασίες. Επίσης, οι νέοι έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Δεύτερος παράγοντας, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αυτό που ανέφερα πριν, το είδος της οικογένειας. Και τρίτον, η πολιτισμική εξειδίκευση. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν ένας μετανάστης φτάνει στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός συνήθως από άτομα της δικής του χώρα προέλευσης, οι οποίοι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν ήδη αναπτύξει και τις γνωριμίες, τον σπρώχνουν σε μια πολιτισμική εξειδίκευση, σε ένα συγκεκριμένο είδος, σε ένα συγκεκριμένο χώρο μέσα στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο που έχουμε πραγματική αδυναμία στατιστικής αποτίμησης. Γιατί γνωρίζετε ότι η απογραφή του πληθυσμού γίνεται ανά δεκαετία, η τελευταία απογραφή ήταν το 2001, και η έρευνα του εργατικού δυναμικού, την οποία έχουμε, στηρίζεται σε ένα δείγμα της απογραφής το 2001, με σαφή υποεκπροσώπηση των μεταναστών, όπως συμβαίνει γενικά σε κάθε περίπτωση. Θα αναφερθώ σε τρεις περιπτώσεις για να σας δείξω τους τελείως διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας. Πρώτη περίπτωση, οι Αλβανοί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας? Στην αρχή ήρθαν μόνοι τους, σύντομα φέρανε το σύζυγο και τα παιδιά τους. Έχουμε λοιπόν πυρηνικές οικογένειες. Αποτελούν μια μη διακριτή φυλετικά ομάδα και μια ομάδα με έντονη διάθεση αφομοίωσης μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι σήμερα οι Αλβανοί που έχουν έρθει από το 90 δεν μπορούν να τους ξεχωρίσεις από την προφορά, κυρίως τα παιδιά τους, δείχνει ακριβώς και τη δική τους διάθεση ένταξης αλλά και αφομοίωσης από δική τους πλευρά στην ελληνική κοινωνία. Και έναν μεγάλο χρόνο παραμονής, οι περισσότεροι έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Η ειδίκευση των Αλβανών είναι στην οικοδομή και στις υπηρεσίες. Οι δύο πίνακες αυτοί, ελπίζω να βλέπετε τα χρώματα, θα σας εξηγήσω, δείχνουν ακριβώς τους χώρους στην αγορά εργασίας τις οποίες απασχολούνται. Ο πρώτος πίνακας είναι από το 2001, ο δεύτερος από το 2006. Το ροζ που είναι στη μέση είναι ο χώρος της οικοδομής, που δείχνει ότι ήδη από την αρχή οι Αλβανοί είχαν μια σημαντική ενασχόληση στο χώρο αυτό, η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και αυξήθηκε σημαντικά. Οι Αλβανοί φέραν μαζί τους ειδικότητες που ήταν χαμένες για την Ελλάδα, όπως ήταν η ειδικότητα των πετράδων, ειδικά που υπήρχε παλιά, κυρίως στην Ήπειρο, και χάθηκε με τα χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο το καλλιέργησαν και το διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό. Το γαλάζιο που είναι κάτω-κάτω είναι η ενασχόληση στον αγροτικό τομέα. Εκεί βλέπουμε ότι στην αρχή οι πρώτοι μη νόμιμοι Αλβανοί μπαίνουν στην αγροτική παραγωγή, σύντομα όμως την εγκαταλείπουν, το χώρο αυτό, για να ασχοληθούν με το σκούρο μπλε στο πάνω-πάνω μέρος του πίνακα, που είναι ο χώρος των υπηρεσιών. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, το προφίλ των Αλβανών σε χοντρές γραμμές, γιατί δεν έχω χρόνο να σας πω και τα υπόλοιπα, στην αγορά εργασίας. Πάμε σε μια άλλη περίπτωση, τελείως διαφορετική. Η περίπτωση των Ουκρανών, γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι τελείως διάφορα τα χαρακτηριστικά. Ο πληθυσμός απαρτίζεται κατά κανόν από μόνες γυναίκες άνω των 35, και εδώ έχουμε μια μη διακριτή φυλετικά ομάδα, και εδώ έχουμε άτομα που φτάνουν στην Ελλάδα κυρίως κατά τη δεκαετία του 90. Η ειδίκευση είναι υπηρεσίες φροντίδας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές, σχεδόν το 40% των Ουκρανών που απασχολούνται στην Ελλάδα, και ισχύει το ίδιο και για τις γεωργιανές γυναίκες, είναι στις υπηρεσίες φροντίδας, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κακά πληρωμένες και κατά κανόν ανασφάλιστες. Ουσιαστικά, οι Ουκρανές έρχονται να καλύψουν το κενό ή να παίξουν μάλλον το ρόλο που τη δεκαετία του 50 παίζει η Ελληνίδα νοικοκυρά, απλήρωτη και ανασφάλιστη. Περίπτωση τρίτη, Ινδί. Εδώ έχουμε πραγματικά ένα τελείως διαφορετικό προφίλ. Πρόκειται για πληθυσμό μόνον ανδρών, μια σαφώς διακριτή φυλετικά ομάδα, αλλά και ενδυματολογικά, χορτοφάγη. Θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό. Έχει, γιατί το γεγονός ότι, όπως βλέπετε, απασχολούνται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα, είναι ένα θέμα φτηνής σύντησης για τους εργοδότες και άρα έχει σημασία. Και είναι άτομα που έχουν μικρό χρόνο παραμονή στην Ελλάδα, ουσιαστικά φτάνουν κατά τα τελευταία χρόνια. Η δίκευση, η αγροτική παραγωγή. Είναι πάνω από 50% η απασχόληση της ομάδας αυτής στον αγροτικό τομέα, και το τυρκουάζ που είναι από πάνω, που το βλέπετε αρκετά σημαντικό, είναι τα δημόσια έργα, όπου και εκεί βλέπουμε συχνά μεγάλους αριθμούς Ινδών. Το ίδιο ισχύει και για τους Πακιστανούς. Για να μαζέψω αυτά που είπα, λοιπόν, η ένταξη στην αγορά εργασίας εξαρτάται από πολλά πράγματα, φύλο, ηλικία, πολιτισμική και φυλετική διακριτότητα, οικογενειακή δομή. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που θέλω να δούμε, που είναι οι παράγοντες αστικής συγκέντρωσης. Και εδώ έχουμε ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Εξαρτάται από το εισόδημα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το είδος οικογένειας, το χρόνο παραμονής και το μέγεθος του πληθυσμού. Πρέπει να δούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης όσον αφορά τις μορφές αστικής οριοθέτησης. Και τι εννοώ. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, στην Ελλάδα είχαμε μια κάθετη μεσογειακή αστική οριοθέτηση. Αυτό, με απλά λόγια, είναι το μοντέλο της γνωστής μας πολυκατοικίας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Μια πολυκατοικία, είτε είναι αυτή στο Περιστέρι, είτε είναι στην Εκάλη, οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην πολυκατοικία έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Τα εισοδήματά τους δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Είτε ζεις στο Ρετυρέ, στο Περιστέρι, είτε ζεις στο Ισόγειο. Η οικογενειακή δομή είναι πάντα πυρηνική οικογένεια, γιατί μέσα σε ένα διαμέρισμα δεν μπορούν να χωρέσουν εκτεταμένες οικογένειες. Και αυτή είναι η κυρίαρχη μορφή. Και μέσα στην πολυκατοικία έχουμε κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή είναι η πολυκατοικία ένας χώρος όσμωσης, ένα μοντέλο πολιτισμικής αφομοίωσης. Αυτό ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι τα τελευταία χρόνια. Τώρα πηγαίνουμε όλο και περισσότερο στο μοντέλο το οποίο ισχύει στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή μια οριζόντια αστική οριοθέτηση. Εδώ έχουμε αυτούς που μένουν στον Άγιο Παντελεήμονα και αυτούς που μένουν στην Εκάλη. Μεγάλες εισοδηματικές διαφορές, ποικιλία δημογραφικών χαρακτηριστικών και πλέον διακριτές πολιτισμικές κοινότητες, τόσο διακριτές που φτάνουμε στην γετοποίηση. Η μελέτη την οποία θα εξετάσω για αυτό που σας το λέω θεωρητικά, να το δώσω έτσι λίγο πιο καθαρά με παραδείγματα, είναι η περίπτωση της ενσωμάτωσης των ομογενών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Οι ομογενείς αποτελούν το 62% των μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, όταν η μετανάστε από την Αλβανία είναι μόλις 31%. Είναι ακριβώς τα αντίθετα νούμερα από αυτά που συναντάμε στην Αττική. Έρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση μετά το 1991, με σειρά χωρών προέλευσης, τη Γεωργία, Ρωσία και Καζακστάν. Και η οικογενειακή τους δομή είναι η εκτεταμένη οικογένεια, ενώ το εισόδημα είναι χαμηλό. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Αυτοπροσδιορίζονται ως πόντι και το 70% πέτυχε να λάβει ηθαγένεια μέχρι το 2001. Η δίκευση ανδρών οικοδομή, ειδίκευση γυναικών, υπηρεσίες φροντίδας. Δύο μορφές ένταξης στο αστικό περιβάλλον. Πρώτον, η οργανωμένη ένταξη. Αυτό που βλέπετε είναι μια φωτογραφία από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε να είναι μια φωτογραφία από τα περίχωρα οποιασδήποτε Μητρόπολης στην Ευρώπη, είτε είναι το Βερολίνο, είτε είναι το Παρίσι. Μια άσχημα δομημένη, αλλά οργανωμένη κατά κάποιον τρόπο περιοχή, με υψηλές πολυκατοικίες. Αυτή στηρίχθηκε σε μια πολιτική δανείων, η οποία ξεκινάει από το 2000, με δάνεια που φτάνουν μέχρι 60.000 ευρώ, και μέχρι το 2005 δόθηκαν 14.000 δάνεια στους ομογενείς. Με αυτά τα δάνεια αναζητήθηκε κατοικία σε φτηνές περιοχές και εκεί έχουμε κοινωνικό υψηλό συντελεστή δόμησης, 8 όροφα, 9 όροφα κτίρια, ήδη από το 1998, και μια υπερπροσφορά διαμερισμάτων. Την ώρα λοιπόν που οι ομογενείς πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, οι γηγενείς, ακριβώς επειδή δεν θέλουν την όσμωση με αυτόν τον κόσμο, αποχωρούν για κοινωνικούς λόγους. Έχουμε λοιπόν μια καθαρή μορφή γκετοποίηση, γιατί σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις περιοχές συγκεντρώνονται οι ομογενείς έως 70%. Δύο φωτογραφίες απλώς για να δείξουν ανάγλυφα την αλλαγή του δημόσιου χώρου στις περιοχές αυτές. Βλέπετε στην πρώτη περίπτωση πινακίδα όπου ο γιατρός αναγράφεται και στα ρώσικα και στη δεύτερη περίπτωση βλέπετε μια καθαρά ουκρανικού τύπου εκκλησία η οποία είναι δωρεά ενός Ουκρανού ομογενούς, εύπορου, ο οποίος επιστρέφει και θέλει να δώσει στην κοινότητά του εκεί που εγκαθίστανται να κάνει μια δωρεά να χτιστεί μια εκκλησία και χτίζει μια εκκλησία η οποία πραγματικά είναι απολύτως εκτός πλαισίου για το χώρο της Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μορφή εγκατάστασης που είναι αυτόνομοι οικισμοί ή κοινώς λεγόμενα αυθαίρετα. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πάλι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εδώ οι ομογενείς αγοράζουν φτηνή αγροτική γη, τα 150 τετραγωνικά μέτρα γύρω στα 7.500 ευρώ. Το περιβάλλον είναι υποβαθμισμένο, έχουμε έλλειψη πρασίνου, σκουπιδότοπους, μάντρες και έλλειψη δημόσιων υποδομών. Δεν υπάρχει δημόσιος φωτισμός, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και έχουμε υποτυπώδεις δημόσιους χώρους όπως εκκλησίες. Αυτές οι δύο φωτογραφίες το καθιστούν πολύ καθαρό. Βλέπετε, πεζοδρόμιο δεν υπάρχει, αυτό το πράσινο στη μέση παίζει το ρόλο της πλατείας. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το υπόγειο ενός κτηρίου μετατρέπεται σε εκκλησία. Δεν έχουμε σαν την προηγούμενη περίπτωση όπου οικοδομείται μια εκκλησία, αλλά απλώς ακόμα και η εκκλησία στριμώχνεται μέσα στην αυθαίρετη δόμηση των περιοχών αυτών. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο παραμέτρους που ανέφερα, ένταξη στην αγορά εργασίας και την αστική τους οριοθέτηση, η βασική διοικητική πρόκληση και η βασική, αν θέλετε, σοσιαλδημοκρατική απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι με ποιον τρόπο αναδιανέμεται το πολιτισμικό κεφάλαιο. Γιατί βαθιά πιστεύω ότι το ζήτημα της ένταξης, το ζήτημα της απάντησης στις προκλήσεις του μεταναστευτικού φαινομένου δεν γίνεται μόνο με το να ρίξεις λεφτά, αλλά με το να μπορέσουν τα άειλα αγαθά, το πολιτιστικό κεφάλαιο να μπορέσει να αναδιανεμηθεί με έναν έξυπνο ουσιαστικό τρόπο. Και να θυμίσω τι εννοώ όταν μιλάω για πολιτισμικό κεφάλαιο. Μιλάω για συμβολικά αγαθά, τα οποία όμως μπορούν σε σχέση ανταλλαγής, να μπουν σε σχέση ανταλλαγής, όταν είναι σπάνια και αξιοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Παράδειγμα, αν κάποιος ξέρει τρεις γλώσσες, αυτό είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο που έχει, που μπορεί να μπει σε μια σχέση ανταλλαγής έναντι υλικών αγαθών, με την έννοια ότι μπορεί να του εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια καλή δουλειά ή πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα, ερευνητικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Οι προκλήσεις λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισμού με τους οποίους έχει η σοσιαλδημοκρατία την υποχρέωση, στις οποίες έχει την υποχρέωση να απαντήσει, είναι στην αγορά εργασίας. Πρώτον, ότι οι μετανάστες έχουν σαφώς μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά των 3D, δηλαδή των δουλειών που είναι βρώμικες, δύσκολες και επικίνδυνες. Το γεγονός ότι οι μετανάστες είναι σε συντριπτικά μεγαλύτερο βαθμό ανασφάλιστοι, και το γεγονός ότι οι μετανάστες ειδικών ομάδων είναι πολλαπλά απεκλεισμένοι. Γυναίκες, άνεργοι, νέοι κτλ. Και δεύτερον, στο θέμα της αστικής ενσωμάτωσης, την πρόκληση ότι οι μετανάστες συγκεντρώνονται είτε στο οριζόντιο είτε στο κάθετο χωροταξικό περιθώριο και ότι οι γηγενείς δημιουργούν τη δική τους αστική περιχαράκωση για να διαφυλάξουν το δικό τους πολιτισμικό κεφάλαιο, σχολείο, δημόσιος χώρος ή για να έρθουμε στα πολύ πρόσφατα παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτό που χρειάζεται, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε άτομα και ομάδες, ώστε μαζί, από την πλευρά του κράτους, αλλά και από τη δική τους πλευρά, από κοινού, να παλέψουμε με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν καλές πρακτικές από πολλές χώρες της Ευρώπης. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα. Στη Βιέννη έχουμε, τελειώνω αμέσως, την περίπτωση του Γραφείου Ενσωμάτωσης της Διαφορετικότητας. Στόχος, η βελτίωση υπηρεσιών προσωπικής επαφής με τη χρήση μεταναστευτικών γλωσσών, που υποστηρίζεται από το Δήμο, στελεχώνεται από μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς με πολιτισμικό κεφάλαιο 23 γλωσσών. Βέβαια, αυτό γίνεται σε μια Βιέννη που το 25% των κατοίκων έχει παρελθόν μετανάστευσης. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε την εμπειρία, για να αναφέρω μόνο το παράδειγμα της δημόσιας παιδείας από Βρετανία και Ολλανδία, που είναι πολιτικές πρόσθετης χρηματοδότησης. Στη ΜΕΝ Βρετανία, στα τοπικά σχολικά συμβούλια, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που έχουν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, στη ΔΕ Ολλανδία, σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Συμπεράσματα για να τελειώνω. Νομίζω ότι απαιτούνται έξυπνες διοικητικές παρεμβάσεις, με προσαρμογή στο χώρο, χρόνο και την ομάδα στόχο. Και επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται στην Ελλάδα να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Μεταρρύθμιση σημαίνει ενδυνάμωση του αποκλεισμένου από κοινού προσπάθεια και όχι ιδιωτικοποίηση του προβλήματος. Και τι εννοώ από αυτό? Όχι να αφήνει τον κάτοικο του Άγιου Παντελεήμονα να τα βγάλει πέρα μόνος του, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Και κοινωνική συνοχή σημαίνει αναδιανομή όχι απλά του υλικού κεφαλαίου, αλλά και του πολιτισμικού κεφαλαίου που αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.